وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اور البتہ تحقیق لیا اللہ نے میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پکا وعدہ. کس چیز کے بارے میں وعدہ لیا؟ پیچھے کتنے ہی وعدوں کا ذکر گزر چکا نا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان کے اندر 12 نقیب مقرر کیے. نقیب کا لفظ نقب سے نکلا ہے. نقب کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا پیچھا کرنا یا کسی چیز کی نگرانی کرنا، تو لگانا، حالات معلوم کرنا. کہتے ہیں نا چور نقب لگاتے ہیں، تو وہ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ چوروں کی نقب کیا ہوتی ہے؟ سوراخ، سوراخ کرتے ہیں نا. تو سوراخ کر کے پہلے تھوڑا سا دیکھتے ہیں لوگ سو رہے ہیں اندر، کیا کر رہے ہیں، کوئی ہے بھی کہ نہیں. تو دراصل وہ تو لگا رہے ہوتے ہیں. تو بالکل اسی طرح جو نقیب کا لفظ ہے یہ بھی اسی سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ذمہ دار، افسر، مانیٹر، سردار، نگران، قوم کی طرف سے وفائے عہد کا ذمہ دار، قوم کے حالات کی تفتیش کرنے والا، ہر ایک کی پوچھ گچھ کرنے والا، ہر ایک کے حال معلوم کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا اپنی اطاعت کا، اور پھر ان کے اندر 12 نقیب بھی مقرر کیے. 12 کیوں مقرر کیے تھے؟ 12 قبیلے تھے. کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جبابرہ سے قتال کے لیے تیار ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم کے 12 قبیلوں میں 12 نقیب پیچھے مقرر کر دیے، جو ان کی دینی اخلاقی حالت کے ذمہ دار تھے. اور ایسا کیوں کیا تھا؟ ایک آرگنائزیشن کے لیے، ایک قوم کی تربیت کی جائے، اخلاقی تربیت، اور ان کو باقاعدہ آرگنائز کر کے جنگ کے لیے بھی تیار کیا جائے اور ان کے دیگر معاملات کا بھی انتظام ہو سکے. اچھا، اب اس سے پیچھے آپ بیت عقبہ کی بات پڑھ چکے ہیں. اتفاق کی بات یہ ہے کہ لیلۃ العقبہ میں آپ کے ساتھ بھی 12 نقیبوں نے عہد کیا تھا. 3 اوس کے تھے اور 9 خزرج کے تھے. تو یہاں بھی بنی اسرائیل کے لیے 12 نقیب مقرر ہوئے. اگر آسان لفظوں میں آپ نقیب کا کام سمجھنا چاہیں تو اپنے گروپ انچارجز کو سامنے رکھ لیں، کہ ایک جیسے آپ کی پوری کلاس ہے اور پھر اس کو گروپس میں تقسیم کیا گیا، اور ہر گروپ کا ایک انچارج ہے، ایک ذمہ دار ہے، تو وہ آپ کے تمام امور کا ایک طرح سے ذمہ دار ہے. آپ کی پنکچوئلٹی کا، آپ کے رزلٹ کا، آپ کے پڑھنے میں دلچسپی رکھنے یا نہ رکھنے کا، اور آپ کی اخلاقی حالت کا. کیونکہ اب اتنی بڑی کلاس میں ایک ٹیچر تو دیکھ نہیں سکتا کہ کون سو رہا ہے، کون کھا رہا ہے، کون کسی اور شغل میں ہے. لیکن یہ کہ اسی چیز کو جب چھوٹے گروپ میں کیا جاتا ہے تو سب نگاہ میں ہوتے ہیں. تو نقیب ایک طرح سے سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. تو دینی اعتبار سے ان کو منظم کیا گیا، ان کی اخلاقی تربیت کے لیے، جہاد کے لیے، اور ان کے امور کی باقاعدہ نگرانی کے لیے. وقال اللہ، اور اللہ تعالی نے فرمایا، انی معکم، کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. کب میں تمہارا ساتھ کب دوں گا؟ لئن اقمتم الصلاۃ، شرط یہ کہ تم نماز قائم کرو. نماز قائم کرو، صرف پڑھنے کی بات نہیں کی گئی، قائم. اور قائم کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ وضو. وآتیتم الزکاۃ، اور تم زکات دو. پھر تیسری بات کیا؟ وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ. وعزرتموہم، اور تم ان کی تعظیم کرو یا انہیں مدد دو. عزرتموہم کے دو معنی ہیں. این زے رے اس کا روٹ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے مداخلت کرنا، روکنا، ایسا سلوک کرنا جو برائی سے روک دے. اچھا، تعزیر کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا، حدود اور تعزیرات، تعزیرات پاکستان پڑھا کبھی؟ وہ کیا ہوتی ہیں آپ کے ذہن میں؟ کیا اس کا وہ ہے نا؟ ایک حدود ہوتی ہے، ایک تعزیرات ہوتی ہیں. حدود تو اللہ کی طرف سے جیسے مقرر ہے، تعزیر کون مقرر کرتا ہے؟ جج کرتا ہے. اچھا، وہ بھی کس لیے ہوتا ہے؟ برائی سے، جرم سے روکنے کے لیے. یعنی اس کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے. کسی پہ تعزیر کیوں عائد کی جاتی ہے؟ تاکہ اسے برائی سے روکا جائے. تو ازرا کا مطلب ہوتا ہے مداخلت کرنا، روکنا. ایسا سلوک کرنا جو برائی سے روک دے. اور ازرا کا ایک معنی ادب اور تعظیم کے ساتھ مدد کرنا بھی ہوتا ہے, باوقار طریقے سے قوت پہنچانا بھی ہوتا ہے کہ تم رسولوں پہ ایمان بھی لاؤ گے اور تم ان کی تعظیم بھی کرو گے اور ان کو مدد دو گے, ان کو قوت دو گے. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اور تم اللہ کو قرض حسنا دو گے تو پھر کیا کروں گا میں؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا. اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اگر تم یہ سب کام کرو گے تو میں بھی تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا. اچھا, برائیاں دور کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو شخص نیکی کے یہ بڑے بڑے کام کرے گا, یعنی نماز قائم کرے گا, زکات دے گا, رسولوں پہ ایمان لائے گا, ان کی مدد کرے گا, اللہ کو قرض حسنہ دے گا, تو اس مصروفیت میں اس کا ذہن برائیوں کی طرف نہیں جائے گا, ہے یا نہیں؟ اگر دن میں 5 دفعہ آپ نماز پڑھیں, زکات کا حساب کریں, اور صرف زکات نہیں جناب, یہاں پر قرض حسنہ کی بات بھی ہو رہی ہے. یہ زکات کا ذکر ہو چکا تھا, پھر قرض حسنہ کی بات کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ مسلمان صرف زکات ادا نہیں کرتا بلکہ اس کے علاوہ قرض حسنہ بھی دیتا. اور قرض حسنہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا اجر انسان اللہ سے چاہتا ہے. زکات کے علاوہ بھی مال میں کچھ حق ہیں, اور زکات تو فرض عین ہے لیکن قرض حسنہ فرض کفایہ ہے, اگر کچھ لوگ بھی دیں تو باقیوں کا حق ادا ہو جاتا ہے. اور خاص طور پر یہ اسی کانٹیکسٹ میں رسولوں پر ایمان, ان کی مدد, اور ان کو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے تبلیغ اور جہاد میں مال خرچ کرنا. آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ لوگ صرف زکات دینے کو ہی کافی سمجھتے ہیں. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اچھا, اب اگر کوئی رشتہ داروں میں ضرورت مند ہو تو ہم اس کو زکات دے سکتے ہیں. تو میں سوچتی ہوں کہ انہیں زکات ہی کیوں دیتے ہو, زکات کے علاوہ بھی تو اللہ نے کچھ خرچ کرنے کو کہا ہے, انہیں اس میں سے دو. لیکن ہمارے کانسیپٹ ہی نہیں رہا کہ زکات کے علاوہ بھی کچھ نکالنا ہے ہمیں مال میں سے. تو خصوصاً دین کے کام کے لیے, پیچھے یاد ہوگا آپ کو 3rd پارے کے آخر میں نے قرض حسنہ کی ڈیفینیشن آپ کو بتائی تھی, جو خصوصاً فی سبیل اللہ کاموں میں ہوتا ہے, اللہ کے دین کے لیے جو ہوتا ہے, جو اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ آمن تم برسلی واضر تم واقرت تم اللہ قرض حسنہ. زکوٰۃ تو ایک فرض عبادت ہے, ذاتی عبادت ہے, لیکن قرض حسنہ ایک اجتماعی فائدے کے لیے ہوگا, ایک دینی فریضے کے طور پر. کیونکہ پیچھے کون و قوامین بالقسط کی بات ہوئی نا, دنیا بھر میں دین کو پھیلانا ہے تو وہ خود تو نہیں پھیلے گا, اس کے لیے وسائل چاہیے. تو اس بات کا بھی ان سے عہد دیا گیا تھا کہ اگر تم یہ کام کرتے رہو گے تو میری مدد تمہارے ساتھ ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ نے یہ کام چھوڑے تو اللہ کی مدد بھی گئی. تو جو قوم اس طرح آرگنائزڈ ہو کہ اس کے ایک ایک فرد کے بارے میں معلوم ہو, گورنمنٹ لیول پر بھی, کون کہاں کس چیز کا ضرورت مند ہے, کون جاہل ہے, کس کے پاس علم نہیں, کس کے پاس سکول نہیں, کس کے پاس ہاسپٹل نہیں, کہاں کس کی کیا نیڈ ہے, اور پھر دینی اعتبار سے لوگوں کا حال کیا ہے. کیونکہ نقیب یہاں پر بیسیکلی ہاسپٹل سکول دیکھنے کو نہیں تھے, وہ ان کی دینی اور اخلاقی حالت کے لیے مقرر کیے گئے تھے. تو اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں جیسے ناظمین شہر ہوتے ہیں, شاید وہ جو سیکٹرز بانٹے ہوئے ہیں مختلف, آج ہی میں پڑھ رہی تھی 90 کے 91 کروڑ کا گھپلا ہوا ہے زکوٰۃ میں, آج صبح کے اخبار میں نے پڑھا, سر تھام کے رہ گئے. جس قوم میں زکوٰۃ بھی لوٹ لیں لوگ, ہاں قرض حسنہ تو کون دے گا, تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی, رحمت کہاں سے آئے گی؟ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر جب یہ فرمایا گیا کہ تم نے اگر مدد کی تو میں تمہارے ساتھ ہوں, پر تمہیں یہ کام کرنے ہیں جب میں ساتھ ہوں تمہارے. تو آج ہمارے لیے بھی یہی ایجنڈا ہے, ہمیں قوم کی اخلاقی تربیت کی طرف توجہ دینی ہے جب ملک میں امن و امان ہوگا. جتنے مرضی قانون بنا لیں, جتنی مرضی جیلیں بھر لیں, لوگوں کی اصلاح جب تک اندر سے نہیں ہوگی, محض قانون کے ڈنڈے سے اصلاح نہیں ہو سکتی. یہی وجہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بگاڑ دن بدن پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے. کہاں کہاں سے کس کس کو کنٹرول کریں گے آپ جب تک کہ ان کے اندر ایمان نہیں آئے گا, جب تک خدا کا خوف نہیں آئے گا, کس کس چوری کو آپ روک سکتے ہیں؟ تو بہرحال یہاں پر آپ دیکھیں کہ اقمتم الصلاۃ کے بعد آتیتم, اجرتم, اقرضتم, سب دو, دینے دینے دینے کی بات ہے, مدد دو, عزت دو, قرض حسنہ دو, زکات دو. تو جو قوم دینے والی نہ بنے اس کو ملتا بھی کچھ نہیں, خصوصاً اللہ کی تائید سے محروم ہو جاتی. اور اگر تم دو گے تو تمہاری خطائیں تم سے معاف کر دوں گا. یعنی پھر قوم کا ایک مشن جب بن جائے और सब लोग नेकी की तरफ दौड़ने लग जाए तो बुराइयों पर बहुत कम हो जाएंगी। गोया ये बुराइयों को कंट्रोल करने का एक तरीका भी है। और दूसरा माना क्या है फिर, लउकफ़िरन्ना अन्कुम सय्यातिकुम का, कि अगर तुमने बड़ी बड़े नेकी के काम कर लिए तो छोटे छोटे गुनाह उसमें दब जाएंगे, वो उनको छुपा लेंगे, उनको मिटा देंगे। वला उदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार, और मैं तुम्हें जरूर दाखिल करूंगा बागों में जिनके नीचे नहरें बहती हैं। दुनिया का भी फायदा होगा, आखिरत का भी, जन्नत कमाने का भी ये तरीका और जरिया है। फमन कफर बाद ज़ालिका, और जिसने इसके बाद कुफर किया, मिनकुम तुम में से, कुफर से यहाँ क्या मुराद है फिर, कौन सा कुफर, ये काम नहीं किए, रूगरदानी की, मुंह मोड़ के चले गए, तो फिर इसका नतीजा क्या होगा, फकत दल्ला सवाज सबील, उसी रस्ते से भटक गया। यानी कुफर तो खुद भटकना है, लेकिन यहाँ कुफर इस्तिलाही मानों में नहीं, यहाँ कुफर इन अहकामात से इनकार के मानों में, यानी जिन्होंने नमाज छोड़ दी, जकात छोड़ दी, रसूलों की मदद से, मुराद क्या, आज के दौर में तो रसूल नहीं है, लेकिन मुराद ये कि उसी मिशन की मदद छोड़ दी और सिर्फ कर्ज हसना नहीं दिया और इस रास्ते में चलने वाले लोगों का साथ नहीं दिया, तो फिर क्या होगा, फिर हर तरफ गुमराही गुमराही फैल जाएगी, और जो भी ये करेगा फकत दल्ला सवा असबील, वो सीधे रास्ते से निकल जाएगा। सवा सबील का माना क्या है, वो रास्ता जो मुतवाजन हो, मोतदिल हो, इफरात और तफरीत से पाक हो, यानी फिर जिंदगी में एक्सट्रीमिज्म आ जाएगा, तशद्दुद आ जाएगा। फबिमा नक़्ज़िहिम मीसाक़हुम, उनके अहद तोड़ने की वजह से, लअन्नाहुम, हमने उनके लानत की, किसकी तरफ इशारा, बनी इसराइल की तरफ, और क्या किया, वजअलना क़ुलूबहुम क़ासिया, और हमने उनके दिल सख्त कर दिए। क्योंकि होता यह है कि गुनाह गुनाह को दावत देता है और नेकी नेकी को, और जब दिल सख्त हो जाए तो हक बात ही असर नहीं करती। याद रखे कि नेकी की एक नकद जजा होती है, यानी एक तो नेकी की उधार जजा है ना, वो कौन सी है, आखिरत, और एक नकद जजा है फौरी तौर पर मिलने वाली, और वो जजा ये कि इंसान एक नेकी जब करता है तो अगली का दरवाजा खुल जाता है। जैसे वुजू करता है तो नमाज को दिल चाहता है, फिर इसलिए नमाज पढ़ लेते फिर कोई अच्छा काम करने को दिल चाहता है, तो ये एक कदम उठता है तो दूसरा फिर साथ ही उठने लगता है। और इसी तरह गुनाह की सजा क्या है, दिल सख्त होने लगता है। बनी इसराइल ने क्या किया, ये वादा निभाने की बजाय तोड़ दिया, जकात और कर्ज हसना देने की बजाय बुखल की राय अख्तियार की, और फिर कर्ज हसना तो क्या देते, सूदखोरी शुरू कर दी, बुखल शुरू कर दिया, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाना तो दरकिनार, उनको कत्ल करना शुरू कर दिया, उनकी मुखालफत की, यानी एक एक शिक तोड़ी, तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उन्हें दूर कर दिया और उनके दिल सख्त कर दिए, जिसकी वजह से इंसानियत की हमदर्दी तक उनके दिलों से उठ गई। अब वो इंसानियत के दुश्मन बन गए, और उसके लिए क्या हथकंडे इख्तियार किए उन्होंने, यहर्रिफून अल कलिम अम मवादिही, कलाम को उसकी जगह से फेर देते हैं, यहर्रिफून फेर देते, पीछे भी आप पढ़ चुके हैं उनकी तहरीफ को, आपको याद होगा वो वाकई इब्ने सूरिया का, जिसने कहा था कि हमारे दीन में जिना की यही सजा है जो इस्लाम में है, यानी संसार करना, मगर जब हमने जिना कसरत से होने लगा तो इस ख्याल से कि अपनी कौम के लोग कम हो जाएंगे, हमने इस हुक्म को बदल डाला। तो इसी तरह आज तक आप देख रहे हैं कि मीडिया के जरिए हकायक को क्या से क्या बना दिया जाता है, और लोगों को धोखे में रखा जाता है, फैक्ट्स कुछ होते हैं, लोगों को बताया कुछ और जाता है, और लोग एक ख्याली जन्नत में जीते हैं। वो नसू, और वो भूल गए, किस चीज को, हज़न, एक हिस्से को, मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, जिसे वो याद कराए गए थे, यानी जो तालीम उनको दी गई थी उसका एक बड़ा हिस्सा वो भुला बैठे। हमने भी तो यही किया ना, जो किताब हमें दी गई, जो तालीम और इल्म हमें दिया गया, उसका एक बड़ा हिस्सा हमारी नजरों से ओझल है, पता ही नहीं। पूरा कुरान तो एक तरफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उसवा हसना, आतिया हदीस, इस्लाम का पूरा कल्चर हमारी निगाहों से ओझल है, हमें मालूम ही नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा काम कब किया, कोई काम कैसे हुआ, आपका तरीका जिंदगी क्या था, हम तो औरों के तरीका जिंदगी पे चल रहे हैं। तो बनी इसराइल ने भी यही किया। आप देखिए, वैसे भी ये होता है कि जब कोई कौम अल्लाह की किताब में तब्दीली करती है और इस ख्यानत की मुर्तकिब होती है, तो फिर उससे इल्म एक तरह से छिन जाता है, या इल्म की बरकत छिन जाती, और फिर जब इल्म मशकूक हो जाता है तो फिर लोगों की तवज्जो या एतमाद उस इल्म पे नहीं रहता, लिहाजा वो तालीमात भी भूल जाती है। वला तजालु तत्तले वाला खायनतिन मिनहुम, और आप मुसलसल इनकी खयानतों पर मुत्तले होते रहेंगे, यानी ये सिलसिला रुकेगा नहीं, ये चलता जाएगा। खायना बमाना खयानत है, الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے ان میں سے جو واقعی مسلمان ہوئے تھے حقیقی معنوں میں. اور اس سے مراد نہ صرف یہ کہ باقی خیانتیں ہیں بلکہ علمی خیانتیں بھی ساتھ ہی شامل ہیں. اور آپ دیکھیں کہ افسوس کہ آج کے ہم مسلمان بھی کچھ پیچھے نہیں. ابھی جو زکوٰۃ کی خیانت کا میں نے ذکر کیا، جیسے آپ نے فرمایا تھا تو ہر چیز میں اہل کتاب کے پیچھے چلو گے، اگر وہ خیانت کرتے تھے اپنے دین کے معاملے میں تو آج ہم بھی کچھ کم نہیں. قرآن کی ایسی ایسی تفسیریں بیان کرتے ہیں اپنے مقصد اور غرض کے لیے کہ جس کا اصل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. پھر اسی طرح لوگوں کو دین کی حقیقت چھپا کر غلط غلط مسئلے بتاتے ہیں بسا اوقات. آج کے دیندار طبقے میں بھی یہ خیانت پائی جاتی ہے. اور پھر اسی طرح مالی خیانتیں بھی. فرمایا کہ یہ تو تم ہمیشہ دیکھتے چلے جاؤ گے، یہ تو ہوتا رہے گا، بہت تھوڑے لوگ ان میں سے ہیں جو یہ نہ کریں. فعفو عنہم وصفہ، لہٰذا انہیں معاف کرو اور ان کی حرکتوں پہ چشم پوشی کرو، درگزر کرو. کیوں؟ بعض کے نزدیک اب وہ درگزر کا حکم منسوخ ہو گیا جب قتال کا حکم آ گیا. پیچھے آپ پڑھ چکے نا کہ ان لوگوں سے جنگ کا حکم دیا گیا تھا، آگے سورۃ التوبہ میں بھی آئے گا. لیکن بات کہتے ہیں منسوخ نہیں ہوئی، حالات اور ظروف کے مطابق کیا ہوگا، اس پر عمل ہوگا. یعنی جس قسم کے حالات ہوں گے اس کے مطابق مسلمانوں کو حکمت عملی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی کہ اہل کتاب سے خصوصاً یہود کے ساتھ معاملے میں کیا کرنا ہے جب پتہ چلے ان کی خیانتوں کا اور ان کی زیادتیوں کا. فَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحُ، ان اللہ یحب المحسنین، کیونکہ اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے. کیونکہ بعض اوقات عفو درگزر جو ہوتا ہے وہ بہت سی اور مشکلات سے انسان کو بچا لیتا ہے. ومن الذين قالوا انا نصارى، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں. اخذنا میثاقهم، ان سے بھی ہم نے وعدہ لیا تھا. وہ جو تھا نا من انصاری اللہ، تو انہوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ. کس بات سے وعدہ تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میرا مددگار اللہ کے راستے میں کون بنے گا، تو انہوں نے کہا تھا ہاں میں اللہ کے مددگار. اخذنا میثاقهم، ہم نے ان سے بھی پکا وعدہ لیا تھا، یعنی اطاعت کا عہد لیا گیا تھا. لیکن انہوں نے بھی وہی کیا جو یہود نے کیا، اور خاص طور پر کیا؟ فنسوا حظا مما ذکروا به، وہ بھول گئے ایک حصہ اس میں سے جو ان کو یاد کرایا گیا تھا. کیا یاد کرایا گیا تھا؟ یعنی کتاب اللہ کی، اللہ کی کتاب کو بھلا بیٹھے. اور بھلا کے کس کے پیچھے پڑ گئے تھے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے اس میں فقہی اور فلسفیانہ منہ شگافیاں شروع کر دی. تین کا ایک اور ایک کے تین، نہ جانے کیا سے کیا بنا ڈالا. نتیجہ کیا ہوا؟ کئی فرقوں میں بٹ گئے، ایک دوسرے کی تکفیر کرنے لگے، اور مستقل طور پر ان کے درمیان باہم دشمنی کا بیج پرورش پانے لگا. لہذا فرمایا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، ہم نے ان کے درمیان عداوت ڈال دی. وَالْبَغْضَاءَ، اور بغض پیدا کر دیا. إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ، اور عنقریب اللہ ان کو بتا دے گا. بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو جب سخت وارننگ دی گئی کہ آپس میں مت لڑنا اور فرقہ واریت نہ کرنا، لیکن ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو یہود اور نصارہ نے کیا. انہوں نے بھی کیا کیا؟ نسو حظم مما ذکرو بھی. یہود نے، آپ دیکھیے کہ آیت 13 میں کیا ہے؟ نسو حظم مما ذکرو بھی. آیت 14 میں کیا ہے نصارہ کے بارے میں؟ فنسو حظم مما ذکرو بھی. اور آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ فنسو حظم مما ذکرو بھی. جس چیز کے ساتھ ہمیں نصیحت کی گئی، یعنی قرآن پاک اللہ کی کتاب، اس کو پڑھ پڑھا کے بھلا دیا، جانتے بوجھتے ہوئے اگنور کیا. تو یاد رکھیے کہ آسمانی کتاب کی حامل قوموں پر جب بگاڑ آتا ہے تو وہ دین کے اصل حصے کو چھوڑ کر، محکم کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے چل پڑتی ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اختلافات، اور آخرت میں رسوائی. دنیا میں لڑائی جھگڑے، فساد، فرقہ واریت، اور آخرت میں اللہ کی ناراضگی. یہی وجہ ہے کہ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، ہم نے ان کے درمیان عداوت کا بیج بو دیا. اب آپ دیکھیے کہ بظاہر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جیسے کرسچن جو ہیں یا عیسائی جو ہیں، یہ آپس میں بہت محبت رکھتے ہیں ایک دوسرے سے. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى، تمہیں وہ اکٹھے نظر آتے ہیں، ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں. اور یہ تاریخ کے ہر حصے میں ہوتا رہا. مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت میرے سامنے کچھ انفارمیشن ہے انکارٹا کی، گرولیئر انسائیکلوپیڈیا کی، इसमें लिखा है कि जर्मनी में शुरू होने वाली तामीर नौ रिफॉर्मेशन की तहरीक ने तजादात का एक सिलसिला खोल दिया। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट चर्च अपनी जगह पर इस बात का यकीन रखते थे कि वो ठीक है, हक पर है और दूसरा गलत है। हर चर्च ने दूसरे चर्च के मानने वालों को मुसलसल तनकीद और जबर तशद्दुद का निशाना बनाए रखा। खासतौर पर स्पेन में उन लोगों को जिंदा जला दिया गया जो कैथोलिक के मुतय्यन करदा तरीके पर इबादत नहीं करना चाहते थे। एक चर्च के लोगों ने दूसरों को जलाया था। आज ये जो हम गोलियां बरसा रहे हैं ना, ये वही तारीख है जो पहले अहले किताब में दोहराई गई और अभी तक दोहराई जा रही है। दोनों के दरमियान वहशतनाक जंग छिड़ गई जो 1618 से लेकर 1648 तक जारी रही। इसमें तकरीबन तमाम मगरब ममालिक ने हिस्सा लिया, जबकि आज उसका सबसे ज्यादा खमियाजा पोलैंड, जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया भुगत रहे हैं। तरफैन ने एक दूसरे के साथ बहुत बुरा किया, अफराद को कैदी बनाया, मारा, यहाँ तक कि पूरी बस्तियां जला दी गई मजहबी फिरकावारियत में, शायद आपको मालूम ही ना हो। ताहम जब प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक अमूमी तौर पर मुत्तफिक हो गए तो अहले मगरब को लड़ने के लिए एक और मैदान मिल गया। वो ताकत और इकतदार के लिए लड़ने लगे। 16वीं सदी का आगाज फ्रांस और स्पेन के हुक्मरान खानदान के दरमियान कश्मकश से हुआ, जिसके जेर इकतदार रूम भी था। मुसलसल बरतानिया या फ्रांस के साथ मसरूफ जंग रहे, यहाँ तक कि इनके वसायल ने जवाब दे दिया। 17वीं सदी में फ्रांस ने जंगों का एक सिलसिला शुरू किया जिसका अख्ताम 1815 में नेपोलियन की शिकस्त से हुआ। इसके बाद का अरसा निस्बतन अमन का था। फिर जर्मनी एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरा। दो बड़ी जंगें हुई, वर्ल्ड वॉर वन और टू, जिन्होंने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिर इनकी सिविल वॉर्स हुई। स्कॉटलैंड में मुसलसल बगावत की कैफियत रही और चार्ल्स अव्वल के बेटे चार्ल्स दोम ने नए सिरे से जंगों का आगाज किया और फिर इसी तरह एक दूसरे को शिकस्त देते रहे। और भी बहुत से ऐसे वाकयात हैं, खुसूसन चर्च ने जो जुल्म और सितम किए लोगों पर और साइंटिस्ट को जो मारा। हमारे यहाँ भी यही खराबियां आ चुकी है ना। आज भी तो आप देखें कि हमारी मजहबी फिरका वारियत में कुछ पता नहीं कि कौन क्यों मारा जा रहा है। तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को और फिर नसारा को जिन चीजों से मना किया उन्होंने वही काम किया और उसका नतीजा क्या निकला, आज हम पर ये सब कुछ क्यों है, इसकी वजह क्या है, तो पीछे तारीख से हमें सबक हासिल करना चाहिए। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दिखाना थी आपको, आप बोल दीजिए। द ऑक्सफर्ड हिस्ट्री प्रोजेक्ट बाय पीटर मॉस स्टेट्स, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ रिफॉर्मेशन ऑफ कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट चर्च। ये छोटी सी तारीख है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट चर्चेस की। जॉन विक्लिफ, ही अपोज्ड टेकिंग लार्ज सम ऑफ मनी फ्रॉम ईच कंट्री टू रोम एंड सेड दैट पीपल शुड फॉलो बाइबल एंड नॉट व्हाट प्रीस्ट टेल देम टू डू। He was the first of the people who translated Latin Bible in English. John Huss and Martin Luther were his followers. During Martin Luther's reformer's time, the final split occurred between the Catholic Church and the Protestant Church. Ye church before reformation hai ek taraf aur church after reformation. Ye jo mainly renaissance ke bare mein ki ye kyun hua, us zamane ke priest kya karte the, ek church dikhaya gaya jisko do hisson mein break hua hai, एक कैथोलिक हो गया दूसरा प्रोटेस्टेंट हो गया। ये रियलिटी अबाउट पपाई सिस्टम। इसमें पहली जो पिक्चर है उसमें मैनी इम्पोर्टेंट चर्च मैन हैड बिकम लेजी एंड वर मोर इंटरेस्टेड इन मनी एंड पावर देन रिलीजन। फिर दूसरी पिक्चर में यानी बहुत सारे लोग जो थे वो बजाय इसके कि वो मजहब में इंटरेस्टेड होते कि उसको फैलाते, वो दुनियावी फायदों जैसे माल के वसूल में वो ज्यादा इंटरेस्टेड थे। फिर उसके बाद दूसरी पिक्चर है जिसमें ये दिखाया गया कि मैनी पीपल डिसलाइक हैविंग टू पे सो मेनी टैक्सेस टू द पोप इन रोम, कि लोग ये कहते थे कि हम पोप को क्यों दें जो पैसे हैं या अपने टैक्सेस जो हैं। फिर उसके बाद थर्ड पिक्चर जो है उसमें ये है कि किंग रिजेंटेड द पोप बीइंग अबव देम एंड वांटेड टू रन देयर ओन कंट्रीज विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम रोम। वो जो बादशाह थे उस जमाने के वो कहते थे कि यानी पोप सबसे ऊंचा क्यों है, और वो चाहते थे कि वो खुद ही जो है इन सबको बजाय इसके कि पोप उन सबको देखें, आप देखें चेन्स बंधी हुई हैं और वो पोप के हाथ में, तो कहते थे नहीं, हमें अपनी कंट्रीज को खुद रन करने का जो है वो हक हासिल होना चाहिए। फिर ये एक और पिक्चर है, ये मेनली जो है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट अलग अलग कैसे हो ये उसके बारे में हो रहा है। एक और पिक्चर है जिसमें ये लिखा है कि द रेनेसेंस हैड टॉट सम स्कॉलर्स टू डाउट व्हाट द चर्च टोल्ड देम अबाउट गॉड। उन्होंने जो कहा कि स्कॉलर्स के बारे में उनको डाउट्स बता दिए कि जो चर्च कहता है अल्लाह ताला के बारे में वो सही नहीं है, उन्होंने शकूक को शुभात पैदा कर दिए। کیونکہ ان کے علماء جو تھے انہوں نے کتاب کو تو چھپا لیا تھا, اصل بات چھپا لی تھی, اس لیے یہ بہت سارے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے. پھر دین پیپل تھاٹ دا آئیڈیا آف بائنگ فار گیونیس فار سنس واز رانگ. یعنی انہوں نے سوچا کہ یہ جو ہم نے اس کے پاس جاتے ہیں پریسٹ کے پاس اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اور اس کو کہتے ہیں یہ تم پیسے لو اور وہ ہمیں فار گیونیس کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دے دو کہ ہمیں معافی مل گئی ہے, اس کو لوگوں نے سوچا کہ یہ جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو لاسٹ تصویر اس میں یہ ہے کہ دا پرنٹنگ پریس الاؤڈ اسکالرز آل اوور دا یورپ ٹو ریڈ نیو آئیڈیاز اباؤٹ ریلیجن. انہوں نے بہت ساری لکھی ہوئی کتابیں دے دیں کہ اب آپ جو ہے نا دین کے بارے میں نئے کچھ آئیڈیاز ہیں اس کو پڑھیں. اینڈ دا چرچ نو لانگر ہیڈ ایکسکلوسو کنٹرول آف دا میکنگ ہینڈ ریٹن بکس. اور چرچ جو کہ پہلے صرف وہ لوگ اس طرح کی بکس وغیرہ دیتے تھے تو اس کا کوئی ایز سچ اس کے اوپر وہ نہیں رہا تھا. اچھی بیسیکلی ان ساری تصویروں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب مذہبی انتہا پسندی ہوتی ہے اور اجارہ داری قائم ہوتی ہے تو وہ کس طرح ٹوٹتی ہے, اور اس سے بھی اختلافات پیدا ہوتے ہیں. اور یہ جو ریفارمیشن کی تحریک تھی وہ کس طرح کامیاب ہوئی, کرسچینٹی میں آپس میں اختلاف ہوا, پھر یہ ایک دوسرے کو انہوں نے مارا بھی, اور پھر اس سے ایک نئی چیز جنم لی, اور وہ یہ تھا کہ ایک نشت ثانیہ کا دور ہوا جس میں علم جب پھیلا. اس میں دکھانا آپ کو یہ مقصود ہے کہ ان کے اسکالرز جو تھے وہ صحیح بات ان کو نہیں بتاتے تھے, ان کے علماء جو تھے وہ بہت کچھ چھپا جاتے تھے, کتاب میں تحریف کرتے تھے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کتاب تک لوگوں کا ایکسس نہیں تھا, لوگ خود کتاب تک نہیں جا سکتے تھے. لیکن ہوا کیا کہ جب رینیسنس شروع ہوا تو اس کے بعد ان کو چرچ نے جو دین کے بارے میں خدا کے بارے میں غلط قسم کے تصورات من گھڑت پیش کیے تھے اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہو گیا لوگوں کو. یہ جو بلائنڈ فیتھ کا قصہ ہے نا, سنا ہے کبھی آپ نے بلائنڈ فیتھ؟ یہ اسلام میں نہیں ہے بلائنڈ فیتھ, یہ بھی کرسچنز کی ایک سینگ ہے بلائنڈ فیتھ, کہ ایمان تو اندھا ہوتا ہے بس جو کہہ دیا جائے اس کو مان لیا جائے, اور جو بڑے کہتے ہیں جو اسکالرس کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلو. اور پھر ان کا جو طریقے تھے, انہوں نے خود ساختہ مال جمع کرنے کے, لوگوں کو معافی نامے دینے کے لیے پیسے لیتے تھے. چرچ کے لوگوں کا کام یہ تھا کہ مال سمیٹتے تھے. ان کی ساری اصل مشکل یہ تھی کہ یہ دنیا کی محبت کا شکار ہو چکے تھے. اور پھر اسی طرح یہ تھا کہ پوپ جو تھا وہ ان سب کے اوپر حکمرانی کرتا تھا. آہستہ آہستہ لوگوں کو اس کا خیال آیا کہ مذہب کو سیاست سے ریاست سے کاٹ کے پھینک دو, کیونکہ اس نے ہم پر تشدد کیا ہے اور لوگوں کو ذہنی آزادی نہیں دی. اور پھر یہ ہوتا تھا کہ جو بھی کوئی نیا نظریہ لاتا تھا اس کو یہ ختم کر دیتے تھے, ان کو جلا دیتے تھے. بے شمار لوگوں کو ہینگ کیا گیا, جلایا گیا, لیکن لوگ مسلسل کوشش کرتے رہے. ہم سے بھی زیادہ ورسٹ کنڈیشن میں تھے. اور اس کے بعد جب پریس ایجاد ہوا اور کتابیں زیادہ سے زیادہ چھپنے لگیں تو آل اوور دی یورپ لٹریسی ریٹ بڑھا, لوگوں نے خود ریلیجن کو دیکھا اور اس طرح وہ مذہبی جارہ داری سے باہر آ گئے اور ان کے اندر نئی سوچ پیدا ہوئی. لیکن چونکہ ان کے دین کے اندر کتاب محفوظ نہیں تھی, اس لیے نتیجہ کیا ہوا, وہ ریلیجن سے بالکل باہر نکل آئے, دور سے دور ہوتے چلے گئے. ہماری آج مشکل یہی ہے جو ان کے ہاں تھی. ایک خاص قسم کی مذہبی اجارہ داری ہے, صرف چند لوگوں تک کتاب ہے, وہ جس طرح چاہتے ہیں لوگوں کو مسئلے بتاتے ہیں, عوام تک اس کتاب کی ایکسس نہیں, ترجمہ پڑھنے تک سے لوگوں کو روکا جاتا ہے, جس کے نتیجے میں ہر چیز کے لیے, یعنی ایک طرح سے پاپائیت اسلام میں بھی داخل ہو گئی ہے کہ بچہ پیدا ہو یا کوئی فوت ہو یا شادی بیاہ ہو یا نماز پڑھانا ہو تو چند مخصوص لوگ ہی اس کام کے لیے, باقی لوگ یہ کام کر ہی نہیں سکتے. حالانکہ اسلام میں کیا ہے کہ جنگل میں بھی تین لوگ ہیں, دو پیچھے ہو جائیں اور ایک شخص ان کا امام ہو جائے. یعنی کوئی بھی شخص امامت کرا سکتا ہے جو ان میں سے زیادہ قرآن پاک پڑھا ہوا ہو, جنازہ کوئی بھی پڑھا سکتا ہے, اس کے لیے ضروری نہیں کہ مسجد کے مولوی صاحب ہو. اسی طرح نکاح کوئی بھی پڑھا سکتا ہے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ وہ صرف مخصوص ہاتھوں میں ہے. اس کا نتیجہ کیا, باقی لوگ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں ہمیں جنازے کی دعا یاد کرنے کی کیا ضرورت, ہم دعائے قنوت یاد کیوں کریں. تو آہستہ آہستہ عوام جو ہے وہ دین سے بالکل دور ہو گئے اور مذہب صرف چند ہاتھوں میں ہو گئے, انہوں نے اس کو جس طرح چاہا پیش کیا. ان سب چیزوں کا حل اور علاج کیا ہے؟ جتنی کتاب پھیلے گی, جتنا علم عام ہوگا انشاءاللہ, اتنا زیادہ مسلمانوں کے اندر پھر ان ساری جہالت اور سارے جو غلامی ہے, ایک طرح سے ذہنی غلامی, سوچ کی غلامی, نگاہ کی بندش, یعنی ہماری نگاہ بھی محدود ہے, ہمارے دلوں میں بھی تنگی ہے, ہماری سوچ میں بھی تنگی ہے, ہم کسی کو برداشت نہیں کر سکتے, اسی وجہ سے انتہا پسندی اور فرقہ واریت اور گروہ بندی اور ایک دوسرے پہ کفر کے پتلے اور ایک دوسرے کو بدنام کرنا، یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہو رہا ہے. اس کا حل شور مچانا نہیں، نعرے لگانا نہیں، سڑکوں پہ آنا نہیں، احتجاج کرنا نہیں. اس کا حل یہ ہے ہر ہاتھ میں کتاب دے دو. اوکے، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.